Havumetsien lintuja. Laulurastas. Punarinta. Peukaloinen. Tiltaltti. Hömötiainen. Thank you. Helmi Pöllö. Kehrääjä. Kangaskiuru. Metsäkirvinen. Hernekerttu. Thank you. Sepelkyyhky. Teeri. Kanahaukka. Palokärki.